Pytaj w aptekach. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Czwartek, 16 marca, minęła 18. Serwis Trójki, Justyna Mączka i Radosław Mróz. Prezydent podpisze ustawę o zgromadzeniach, choć nadal ma wątpliwości, ma je także opozycja. Zadowolone z wyroku Trybunału jest Prawo i Sprawiedliwość. Zakończył się protest listonoszów w Warszawie. Pracownicy poczty, którzy chcą podwyżek, manifestowali też w innych miastach. Na Sycylii eksplodował jeden z kraterów Etny. Wśród rannych są turyści. Prezydent nadal ma wątpliwości co do nowelizacji prawa o zgromadzeniach, mówi szef Biura Prasowego Prezydenckiej Kancelarii Marek Magierowski. Jednocześnie informuje, że Andrzej Duda podpisze ustawę. Trybunał Konstytucyjny orzekł, że nowelizacja prawa o zgromadzeniach jest zgodna z ustawą zasadniczą. Pan prezydent nie może się pogodzić z tą decyzją, uznaje, że te wątpliwości pozostają. Z drugiej strony oczywiście szanuje wyrok Trybunału Konstytucyjnego. Według prezydenta nie było podstaw, żeby różnicować sytuację zgromadzeń, stosując kryterium częstotliwości ich przeprowadzania. Nowe prawo wprowadza m.in. zgromadzenia cykliczne na podstawie jednej decyzji wojewody, od której nie będzie można się odwołać. Zgromadzenia będą mogły się odbywać przez 3 lata w tym samym miejscu i czasie i będą miały pierwszeństwo przed innymi. Politycy PiS-u z nowych rozwiązań i z decyzji Trybunału są zadowoleni. Część partii opozycyjnych do sprawy podchodzi krytycznie. Trybunał stwierdził, że dopuszczalne jest tworzenie obostrzeń dotyczących organizacji zgromadzeń, mówił poseł PiS Arkadiusz Mularczyk. Tym ograniczeniem wolności zgromadzeń jest prawo do ich pokojowego, spokojnego odbywania czy organizowania. Wątpliwości dotyczące zgromadzeń cyklicznych i składu orzekającego podnosili Arkadiusz Myrcha z PO i Ryszard Petru z Nowoczesnej. Będzie grupa faworyzowana i będzie grupa, która niestety będzie poszkodowana w relacjach z władzą publiczną. Skład jest nieprawidłowy, czyli w ogóle można podważyć w tym momencie legalność tego posiedzenia. Według opozycji ze składu orzekającego powinien być wyłączony sędzia Michał Warciński, który jeszcze jako szef Biura Analiz Sejmowych opiniował projekt ustawy o zgromadzeniach. Prezydencka minister Anna Surowka-Pasek tłumaczy jednak, że dobór sędziów to domena prezes Trybunału. Pani prezes decyduje o składzie Trybunału Konstytucyjnego i o tym, kto w danym dniu orzeka. Karol Dermoros, Polskie Radio. Zakończył się już protest pracowników Poczty Polskiej w Warszawie. Podobne protesty odbywały się dziś także w innych miastach. Pocztowcy domagają się podwyżek pensji o 1000 zł. Brutto listonosze skarżą się także, że mają ciężką pracę, a po 15 latach zarabiają nieco ponad 2000 zł. Brutto. Pracowników! Do nas przychodzą pracownicy, są dzień, dwa i rezygnują. Bo z taką pensją po prostu no, nie jesteśmy w stanie się utrzymać. Wcześniej sporą część korespondencji przejęła konkurencja. I nam powiększono rejony, bo twierdzono, że mamy tak jakby mniej roboty. Z tym, że konkurencja nie zajmuje się już listami. Do nas trafiły z powrotem te przesyłki. Poczta Polska zatrudnia 80 tysięcy osób. Dzisiaj dyrekcja wydała komunikat, w którym pisze, że każde 100 zł podwyżki dla wszystkich pracowników to w ujęciu rocznym dla poczty wydatek rzędu 100 milionów złotych. Dlatego podejmując decyzję o wyższych pensjach musi równoważyć możliwości finansowe firmy. Do tego tematu wrócimy. Zapraszamy do Trójki tuż po 18.30. Jak już informowaliśmy w serwisach Trójki, na Sycylii eksplodował jeden z kraterów wulkanu Etna. 10 osób zostało rannych, 6 trafiło do szpitala. Wśród poszkodowanych są turyści. Do wybuchu doszło w południe na wysokości 2700 metrów na południowo-wschodnim zboczu góry. Deszcz lawy spadł na znajdujących się w pobliżu turystów, wulkanologów i ekipę telewizji BBC. Eksperci tłumaczą, że do eksplozji doszło w wyniku kontaktu lawy z zalegającym na szczycie góry śniegiem. Etna jest najniebezpieczniejszym wulkanem w Europie. Liczy 3350 metrów wysokości. Regularnie, co kilka lat, na zboczach eksplodują nowe kratery, z których wypływa lawa. Czasem, jak w zeszłym roku, wulkan wyrzuca lawę i kamienie na wysokość 5000 metrów. Obecnie na Etnie znajduje się centrum badawcze, są też 2 ośrodki narciarskie. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Świętowali aneksję Krymu przez Rosję. W Symferopolu około 5000 ludzi pojawiło się na prorosyjskim wiecu. Wśród nich byli także liderzy samozwańczych republik Donbasu, Doniecka i Ługańska. Miałem 3 lata od referendum, po którym Moskwa zajęła Półwysep Krymski. A na Krymie jest nasz korespondent Maciej Jastrzębski. Uczestnicy demonstracji zorganizowanej w stolicy Krymu przekonywali, że dzięki aneksji żyje im się lepiej. Jest dobrze i mamy nadzieję, że będzie jeszcze lepiej, tylko żeby na świecie się wszystko uspokoiło, żeby przestali napadać na Rosję. Oni tak robią, bo boją się silnych, a my jesteśmy silni. Mówią prorosyjsko nastawieni mieszkańcy Symferopola. Jednak nie wszyscy podzielają ich opinię. Część Krymian w ogóle nie wypowiada się na ten temat w obawie przed ewentualnymi szykanami. Natomiast otwarcie krytykują rosyjską aneksję Tatarzy krymscy. Lider społeczności tatarskiej Nariman

program Trzeci Polskiego Radia. 10 minut po 18 popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki, w której dziś wspominamy pana Wojciecha Młynarskiego. Wojciech Młynarski pisywał także dla teatru. Krzysztof Tyniec żałuje, że nie powstaną kolejne piosenki do nowych przedstawień, ale te, które mistrz pozostawił, będą nadal wzruszać. Aktor spotykał się z Wojciechem Młynarskim wielokrotnie i to nie tylko zawodowo. Ja dostąpiłem tego zaszczytu, że byłem z mistrzem po imieniu. Wierzyć mi się nie chciało, ale Wojtek taki był. Myśmy go nazywali mistrzem, ale on nigdy dla nas nie prezentował się jako ta wielkość, na którą myśmy patrzyli. On był takim kolegą. Mnie to zaszokowało i szalenie mi imponowało, że on, jak zaczęliśmy razem pracować, na drugi dzień powiedział: Krzysiek, mów mi po imieniu, ja jestem Wojtek. A dla mnie on był legendą, kiedy go nie znałam. A jak go poznałam, to ja wiedziałem, że pracuję z kimś wielkim i to były szczęśliwe chwile. Brakuje mi go. Może nie teraz, kiedy Wojtek odszedł, ale ja pracuję na co dzień w Teatrze Ateneum. Wojtek był z tym teatrem związany. Napisał nawet piosenkę. Słynne trzy elementy. Śmiech, proszę pana, płacz, proszę pana. O, i to są te trzy elementy. Wojtek napisał do przedstawienia, graliśmy Kubusia, fatalistę, jego pana. Ja grałem pana Kubusia, fatalistę, grał Marian Opania. Wojtek napisał świetne piosenki do tego przedstawienia. Czasami wracam do tych piosenek. Uwielbiam powiastki prawdziwe, słyszałem wśród szlachty czy ludu. Uwielbiam powiastki prawdziwe, słyszane wśród szlachty czy ludu. Miłosne, okrutne i tkliwe, i każdą osądzam bez trudu. Bo z grubsza do dwóch możliwości powiastka się każda sprowadza. Jest mądra, gdy zgadza się z moją mądrością, i głupia, gdy z nią się nie zgadza. Laro, Lari, i głupia, gdy z nią się nie zgadza. Uwielbiam powiastkę wesołą, gdy tkwi w niej moralna nauka, bo tylko ostatni oszołom w powiastce morał nie szuka. I myśl moja z czujną bystrością ocenę powiastki doradza. Moralna, gdy zgadza się z mą moralnością, ohydna, gdy z nią się nie zgadza. Laro, Lari, ohydna, gdy z nią się nie zgadza. Więc jaki z powiastek pożytek, słuchając ich państwo prześwietni, czujemy się lepsi, a przy tym mądrzejsi i bardziej szlachetni. Czujemy się piękni jak ogród cnót wszelkich, gdy wespół się skupią, by w życiu postąpić dokładnie na odwrót, do cna niemoralnie i głupio. Laro, Lari, do cna niemoralnie i głupio. Jestem, niektórzy mówią, młodym człowiekiem z roczników 60., ale dzisiaj usłyszałem wiadomość o śmierci pana Wojtka i takie jakieś dziwne uczucie mnie ogarnęło, że doszło do mnie to, że też się starzeje. Jakaś epoka, nie wiem, zamyka się i jakoś tak się zrobiło smutno. 22,7 albo ZD3 małpa polskieradio.pl. W sprawie konkursu Biegam, bo lubię wygrała pani Jolanta z Elbląga, która napisała: charytatywne bieganie to dobra rozpowszechnianie, i dla pani Jolanty nagroda. Mam jeszcze zaproszenia do studia imienia Agnieszki Osieckiej na spotkanie z artystą, politykiem, z Lirojem. Spotkanie w ramach programu Cogito Ergo i to będzie 21 o 19. Nagranie programu. Liroj jako polityk i jako artysta, bo także na scenie wystąpi, znaczy zaśpiewa, mamy nadzieję. 21 o 19. Halinka zapisuje 22,7. Reportaż w Trójce. Wracamy do Młynarskiego. Piosenka Jesteśmy na wczasach powstała w Karpaczu podczas jednego z wieczorków tanecznych. Wczasy w górach kilkadziesiąt lat temu były właśnie roztańczone. Po obiedzie ludzie szli najpierw na fajfy, czyli taneczne zabawy. O 17 się zaczynało, by później po kolacji iść jeszcze na dancing. Piosenka Wojciecha Młynarskiego była wielkim przebojem. Wzorem dla panny Krysi była przewodniczka i instruktorka kulturalno-oświatowa Krystyna Trylańska ze Szklarskiej Poręby, chwilowo wtedy w Karpaczu. A panem Waldkiem był również kaowiec, podgrywający czasem na kontrabasie, czyli Waldemar Pawluszek. Zapraszam do reportażu, do wysłuchania reportażu Piotra Słowińskiego z Radia Wrocław. Jesteśmy na wczasach. Jesteśmy to w czasach, w tych góralskich lasach. Właśnie ta piosenka została napisana tutaj w Karpaczu przy współudziale jednego z naszych mieszkańców. Tym mieszkańcem był Waldemar Pawluszek, a mieszkanką chwilową wtedy w Karpaczu, panną Krysią, Krystyna Trylańska ze Szklarskiej Poręby, która przyjechała z Łodzi z nakazem pracy do pracy w Sudetach, pierw jako kaowiec, później również przewodnik. Jak to się stało w ogóle? Co oni robili, to nie proszę nie pytać, natomiast Waldeczek, który miał właśnie pseudonim Waldeczek, który kładł na wszystko wałeczek, była bardzo barwna postać, bardzo ciekawa, przesympatyczny człowiek, o którym też krążyły różne legendy. Również był kaowcem, więc no zadań miał pewnie bez liku. No, na tamte czasy, na tamte miejsce, jakim był Karpacz, na pewno bardzo barwna i ciekawa postać. Waldziu, czasem se rzeczywiście tam tego basistę zastąpił, basista, bo on tam nieraz przychodził do nich, jak oni mieli swoje tam, powiedzmy, te próby, też orkiestra. No i Waldek z nimi też, no, był umuzykalniony. Waldziu wtedy się popisywał na tym basie. Na przykład mieliśmy wspólny wieczór. No, ja miałam moich wczasowiczów, on miał swoich. Akurat się zbiegło tak, że turnusy razem i ten wieczór zapoznawczy razem żeśmy prowadzili. Ta panna Krysia, królowała na turnusach nie od dzisiaj, a każdego roku właśnie o tej porze. Waldek pracował jako kaowiec w Oładzie, więc mogło to być... No tu są dwie wersje. Jedna właśnie to jest to, że w Patrii, druga to jest ta taka, że ponieważ trochę bliżej, bo daleko być może mu się nie chciało chodzić, jest taka też druga wersja, że mogło to być w restauracji, która dzisiaj się nazywa Biały Jar. Tam były fajfy, tam się spotykali, no, nazwijmy to kuracjusze, turyści. Chyba to w Patrii się odbywało. Patria była wtedy klubem, potem stała się chyba restauracją z dancingiem, a tak to chyba była, bo ja tam krótko pracowałam w Karpaczu. To znaczy, ja tam pracowałam, ponieważ no, ze Szklarskiej właściwie to uciekłam. Uciekłam z dzieckiem. Chodziło o to, że to dziecko mi chciano odebrać, ja już wtedy... Był okres, kiedy krótko nie mieszkałam tu, wyszłam za mąż, mieszkałam w Krakowie. No i później moja teściowa z moim mężem chcieli mi to dziecko zabrać. Ja najpierw przyszłam do WDW pracować, bo do WDW nie było takiego wstępu jak do domu wczasowego. No. Ale i tam, bo był z rodziny akurat wojskowej, więc i tam. I ja wtedy szybko zwinęłam się stąd i do Karpacza się przeniosłam. Wieczory już były właśnie w klubach, zapoznawczy i pożegnalny, inne wieczory na domu wczasowym, imprezy, bo to nie tylko tego, ale imprezy. I, no i właśnie jak wieczór zapoznawczy, to jest nawet tam w tej piosence, prawda? I tam jest, że panna Krysia, która na turnusach królowała nie od dzisiaj, no więc przecież wczasowiczka to była tylko 2 tygodnie. Tak? A tak, no to ja się powtarzałam, bo te wieczory co 2 tygodnie był zapoznawczy i pożegnalny. No tak, ale ja nawet nie wiedziałam, to potem wyszło, a tak to ja nie wiedziałam, ja nie przyglądałam się. Z niektórymi mieliśmy kontakty, bo też niektórzy aktorzy byli zapraszani. No, to były imprezy, które oni chałturzyli, zarabiali sobie w ten sposób. Prawda? Młynarski nie, po prostu musiał tam być? Nie, no to ja potem wiedziałam, że był. Przecież tu się przewalało to tysiące ludzi. Ja już nie pamiętam, wie pan, dokładnie, jak to było, ale kiedyś nawet rozmawialiśmy na ten temat. Z samego tekstu jesteśmy na czasach w tych góralskich, no jakie tu góralskie lasy, no wie pan, prawdziwy góral by się pogniewał o coś takiego. Ja byłem święcie przekonany, że to chodzi o Zakopane, czy tamte okolice. Ja się cieszę, że to właśnie tak jest, właśnie, że to chodzi o Karpacz, że ta piosenka właśnie ma związek z Karpaczem. I piosenka została na pewno i zostanie długo, długo. To był wielki przebój. Właśnie to był jeden z nielicznych polskich, który się grało. Jest górala wart, taniec, gdy masz fart, gdy dziewczę kwili. To było 500 zł, dokładnie. Znaczy, nie, no, góral rzadko się zdarzał, no bo to było dużo pieniędzy. Ale 100, 2 to była norma. Między innymi właśnie za jesteśmy na czasach. Fajfy to były takie popołudniówki. Ja pamiętam, to było 2 razy w tygodniu, to chyba był wtorek i czwartek, od 15.30 do 17.30. Full ludzi. Znaczy full to był codziennie, bo dancingi się grało przecież od poniedziałku do poniedziałku, tam z dniem wolnym, w zależności od knajpy, tam ten dzień wolny był. W Karpaczu chyba 9 miejsc. Kluby, restauracje, kawiarnie z żywą muzyką, gdzie grały zespoły 4-5 osobowe, czyli kwartety, kwintety. W Szkolskiej Porębie podobnie. Pamiętam, że jak było zebranie Związku Muzyków, bo to była żywa muzyka, czyli nie żadne MP3, wave'y czy inne MIDI, tylko to była żywa muzyka, 4 ludzi czy 5 grających na instrumentach śpiewających. Na zebraniu Związku Muzyków nas bywało 140-150 osób. Taka była grupa zawodowa. Tu tylko Jelenia Góra i okolice. Wojciech Mynarski tą piosenkę napisał, kiedy właśnie jeszcze nie było elektroniki, kiedy nie było wzmacniaczy, kiedy rzeczywiście zespół muzyczny to był fortepian, to był kontrabas, skrzypce, trąbka, ewentualnie saksofon. To były składy i tam nie było mowy o wokalu, tylko właśnie się grało te skoczne beginy, dokładnie. I wtedy basista tam sobie stał i tam niejednokrotnie właśnie kłamiąc tam na tym basie. Ta muzyka rozrywkowa dopiero chyba się rodziła w Polsce, bo to tak przyszło z Ameryki, te wszystkie jazzy, jak to wtedy się mówiło. Było co pojeść, było co popić i było co popodrywać, o tak. To się odbywało naprawdę. I jak był przystojny basista, no to, wie pan, miał co robić. Na parkiecie szum, w czasowiczu w tłum spleciony gęsto. Siedzę tutaj sam. Kaowiec to była jakaś taka magiczna postać, która tylko spojrzała na panią Krysię czy Zosię. Już było wszystko wiadomo. Takie to życie było nijakie. Ale z kolei no, jak sobie przypomnę, że do której kieszeni bym nie włożył rękę, wszędzie były pieniądze. W każdej kieszeni były pieniądze. Była jakaś beztroska, był jakiś urok tego wszystkiego. No było fajnie. Pracownik KO to był pracownik polityczny i od razu prowadził wszelkie, prawda, rozrywki dla czasowiczów. Przecież czasowicze, którzy przyjeżdżali, to byli albo na ogół robotnicy, wszyscy zresztą, ale robotnicy z zakładów różnych, no i dużo z PGR-ów, ale z PGR-ów nie chcieli, bo to dla nich to była wywózka niemiecka, prawda, jak za czasów Niemców, więc oni nie, więc za karę, a ponieważ skierowania były przydzielane i te skierowania trzeba było wykorzystać, więc za karę, który tam popił czy podpadł, no to za karę musiał jechać tu. Jak oni tu przyjechali gdzieś z zapadłej wsi, też był kryzys, prawda, też był kryzys, była bieda, to oni jak tu przyjechali, to trzeba było ich nawet uczyć jeść widelcem i nożem. Tu oni jak szli ze mną na wycieczkę, mówią, pani, a te kamienie to kto tak poukładał? A ja mówię, no to w ramach prac społecznych to tu mieszkańcy i za karę musieli tak układać. No nie, to żartowałam, a potem im dopiero trzeba było wyjaśniać, prawda, jak to się działo z tymi skałami, nie kamienie, to są skały, prawda, jak to właśnie się kształtowało. No, także taki pracownik KO musiał być omnibusem, więc wszystko, prawda? No i zagadnienia polityczne też, które do tej pory dla mnie polityka, to nie chcę już tu brzydko powiedzieć, nie, nie. najgorsza rzecz. Ale zawsze sobie znowu wybieraliśmy Radę Turnusu, prawda? Było zebranie informacyjne, tak się nazywało. I współpracowała z instruktorem, układaliśmy plan. Tam mniej więcej już miałam ułożone, ale przedstawiałam im. Oni zatwierdzali. To był przewodniczący, prawda, rady, tak? I wiceprzewodniczący. No i my, członkowie rady. Jesteś pyta w czasach, w tych góralskich lasach, w tropikach słodeszych, opala ty się. Były tańce, wieczór zapoznawczy, wieczór pożegnalny, jeszcze jakiś wieczorek taneczny, a klubów nie było. I no, była jakaś restauracja tu w Szklarskiej Porębie, gdzie tam były te wieczory takie muzyczne, były wieczory taneczne. No i były imprezy kształcące, prawda? Był na przykład wieczór Chopinowski, przyjeżdżali tutaj aktorzy i muzycy teatru naszego jeleniogórskiego, ale również i z Warszawy. Jeżeli chodzi o kulturę, to wtedy stała ona na bardzo wysokim poziomie. Typ, co szarpie bas, wie, że nadszedł czas, gdy w kimś na bańce szła struna drgnie i rozpoczną się góralskie tańce. Nie było internetu, szarość za oknem, w sklepach puste półki. Ci ludzie szli się rozerwać po prostu, zapominali o wszystkim. I właśnie to było tą jedyną rozrywką. Były takie knajpy, do których nie można się było dostać dniami całymi. Trzeba było mieć układ z szatniarzem, żeby wejść. Tak było w Patrii, w Karpaczu. Tak było nad Stawami w Podgórzynie. I nie ma zmił się. Codziennie komplet. Michałowice były też takim ośrodkiem, jak Jątków zresztą też, EW Polskim. Tam większość to były domy EWP, czyli po sezonie, w sezonie martwym 800-900 mieszkańców, a w sezonie czasowym dwa razy tyle, albo nawet trzy razy tyle. I w Michałowicach, w domu czasowym Ustronie, był klub EWP. I tam na naprawdę ładnej sali ze sceną te też właśnie odbywały się wieczorki. Ja dojeżdżałem wtedy jeszcze do pracy autobusem z Cieplic i pamiętam 18:15 chyba autobus odjeżdżał z Cieplic spod przedszkola i bywały dni, że przewoźnik, czyli PKS, podstawiał autobus bis, czyli jechały dwa, jeden za drugim, bo było tylu chętnych, żeby pojechać do Michałowic na wieczorek taneczny. I to było poniedziałek, wtorek, środa, czwartek. O, w sobotę to już tam tyle samo stało pod klubem, co było w klubie. I się później okazywało, że w klubie już jest komplet i towarzystwo stało i błagało, żeby jakoś wejść. Jedyna rozrywka, dancing. Instruktor był alfą i omegą. Wspierał kierownika. Był ważniejszą osobą w domu czasowym niż kierownik, bo kierownicy byli z awansu. Także na przykład stolarz tutaj w pobliżu był taki dom wczasowy, bo Belweder na przykład, kierownik był stolarz, a on właśnie w zasadzie tu pracował w stolarni, ale w zasadzie to on był cieśną wiejskim jakimś, prawda? I on miał zapowiedziane, że on do wczasowiczów ma nie wychodzić, bo on tak mówił, słuchaj, ta przyjdź ta dzisiaj na tą godzinę i szybko, bo potem trzeba salę tutaj posprzątać, tak, bo będzie śpiewał taki ślepy. Kuracjuszy rozmarzony wzrok śledził wciąż jej każdy gest i krok. Za oknami noc, w górach śniegu moc na drzewach wisi. Te postaci, które są wymienione w piosence, z całą pewnością autentyczne, no, od sympatycznego pana Waldka dla sympatycznej pani Krysi, tym bardziej jakby uwiarygadnia całą tą historię. Faktycznie u osób, które bezpośrednio bliżej były Waldka, znały go lepiej, faktycznie ta historia została potwierdzona. Karpacz od zawsze był miejscowością turystyczną i od zawsze był bardzo modny, tak więc te wszystkie osoby, które tutaj przyjeżdżały, no przyjeżdżały w bardzo konkretnym celu, po to, żeby się bawić, po to, żeby wypoczywać. Wiadomo, że tam różnego rodzaju napoje, nie tylko kawa i herbata, były na porządku dziennym. Myślę sobie, że to jest w ogóle szerszy temat o pewnej niezwykłości ludzi i sytuacji, które tutaj w Karkonoszach i w Górach Izerskich miały miejsce. Wydaje mi się, że jest coś w tym naszym dobrym regionie takiego genius loci, co przyciąga. Co przyciąga postacie twórcze, niespokojne, niezwykłe, ciekawe świata, ciekawe historii, otwarte na innych. Piosenkę Wojciecha Młynarskiego znam doskonale i byłem nią zauroczony. Zresztą jestem pod jej urokiem też do dziś. Chętnie o sobie mruczę. Natomiast o tym, że panna Krysia to była nasza pani Krysia, tego nie wiedziałem. Teraz las potyczy pan Krysi z turnusu trzeciego ode mnie. Panu Krysiu, kocham panią. Wszystko. W reportażu Jesteśmy na wczasach Piotra Słowińskiego o życiu w sanatoriach i ośrodkach wczasowych na Dolnym Śląsku w czasach PRL opowiadał również muzyk Bogdan Więckowski. Tu Trójka, audycja popołudniowa, jest 18.30 punktualnie. Skrót wiadomości, Radosław Mróz. Centralne Biuro Śledcze zatrzymało w Warszawie Arkadiusza Eł, pseudonim Hoss. Był on poszukiwany listem gończym. Mężczyzna odpowiada za milionowe wyłudzenia metodą na wnuczka w całej Europie. Tylko w Polsce odpowiada za oszustwa na ponad 1 400 000 złotych. Hoss, przypomnimy, został już raz zatrzymany na początku lutego, jednak wtedy warszawski sąd nie zastosował aresztu, a jedynie poręczenie majątkowe w wysokości 300 000 złotych. Wtedy Hoss zniknął. Do tej sprawy wrócimy w serwisie Trójki o 19. Trzy osoby odpowiedzialne za wybór firmy Sensus Group zostaną dyscyplinarnie zwolnione z pracy, zapowiada to prezes PKP. Krzysztof Mamiński stwierdził, że pracownicy kolei nie dopełnili swoich obowiązków. Wina jest taka, że jest niedopełnienie procedur występujących w firmie w procesie zakupu towarów i usług, dlatego że nie dopełniono formuły sprawdzenia kontrahenta, czyli wiarygodności posiadania odpowiednich uprawnień, i to konkretni ludzie w tej firmie zrobili. Firma Sensus Group prowadziła szkolenia z zakresu bezpieczeństwa przed Światowymi Dniami Młodzieży. Spółka PKP miała i za to zapłacić prawie 2 miliony złotych. Śledztwo prowadzone przez CBA wykazało, że inne firmy, które startowały w przetargu, miały tańszą ofertę, a ceny przedstawione przez Sensus Group były zawyżone. Za zawarcie tej umowy minister infrastruktury odwołał cały zarząd Polskich Kolei Państwowych. Interpol wydał międzynarodowy nakaz aresztowania 4 obywateli Korei Północnej, którzy mają mieć związek z zabójstwem na lotnisku w Kuala Lumpur. Kim Jong-un Nama, przyrodni brat przywódcy Korei Północnej, został otruty przy użyciu gazu bojowego. 4 obywateli Korei Północnej opuściło Kuala Lumpur tuż po incydencie. Malezyjskie władze uważają, że byli oni bezpośrednio zaangażowani w operację mającą na celu zabójstwo Kim Jong-nama. Policja w Kuala Lumpur poszukuje w sumie 7 obywateli Korei Północnej. 3, za którymi nie rozesłano dziś międzynarodowych listów gończych, ukrywają się na terytorium północno-koreańskiej ambasady w stolicy Malezji. Pośród nich jest jeden dyplomata. Korea Północna uznaje, że padła ofiarą międzynarodowego spisku, a Kim Jong-nam zmarł na atak serca. Władze w Pjongjangu zakazały wyjazdu z Korei Północnej obywatelom Malezji. Przebywające do tej pory w Makau żona i dzieci Kim Jong-nama pozostają zaś w ukryciu, obawiając się, że kolejną osobą, która może paść ofiarą ataku, jest najstarszy syn zamordowanego. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Pekin. W Trójce kolejne informacje już za niespełna pół godziny. Zapraszamy. Wieczorem i w nocy ma być pogodnie, jedynie na Pomorzu więcej chmur i tam niewielkie opady deszczu, a na Kujawach mgły. Na północy także silniejszy wiatr. Temperatura tej nocy spadnie minimalnie do -2 stopni na wschodzie, w tym samym czasie na zachodzie +5. Jutro w ciągu dnia przelotne opady deszczu i porywisty wiatr, ale będą także rozpogodzenia i jutro zdecydowanie cieplej. Temperatura od 10 stopni nad morzem do 12 w centrum i do 14-15 nawet na południu, najcieplej na Dolnym Śląsku. A w sobotę i w niedzielę niestety znowu ochłodzenie. Temperatura spadnie poniżej 10 stopni, ale będzie się utrzymywała powyżej zera. Tyle, że sobota i niedziela do najładniejszych należeć nie będą. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Już 17 marca w Mediamarkt. Premiera najnowszej płyty Depeche Mode Spirit w cenie 39,99 zł. Dostępna również w wersji Deluxe za 64,90 zł. Mediamarkt.pl. Lataj liniami Emirates i podaruj sobie niezapomniane chwile. Rezerwuj wcześniej i korzystaj ze specjalnych cen do niezwykłych miejsc na całym świecie. Już od 1799 zł za podróż w obie strony. Rezerwuj do 17 marca na emirates.com lub w biurze podróży i bądź gotowy na odkrywanie nieznanego. Fly Emirates. Hello tomorrow.

dzisiejsze protesty. Oni planują premię dla listonoszy, dla pracowników z okienka, tak to nazwijmy. To jest po prostu tak jakby tylko i wyłącznie przekaz medialny, bo zapewnienia o tym, że dostaniemy podwyżki, słyszeliśmy niejednokrotnie. Te premie tak jakby oscylują głównie wokół planu sprzedaży, czyli po prostu zakładanie kont, ubezpieczanie ludzi, wiele innych rzeczy. Mieliśmy też, na przykład roznosiliśmy słodycze w rejonie. Nie wyrabiamy. Nosimy ulotki, nosimy gazety reklamowe z różnych wielkich sieci handlowych. Chcemy dostać porządną podstawę. Jak będziemy dostaniemy porządną podstawę, wiemy, że to są pieniądze. Premia jest ruchoma, premia może być, może i nie być, może to być wirtualna. Jeżeli będziemy porządnie wynagradzani, będą przychodzić ludzie do pracy, będą miejsca do pracy. System premiowania będzie obejmował wszystkich pracowników Poczty Polskiej, ale w szczególności chodzi nam o pracowników służby doręczeń, czyli listonoszy, pracowników okienkowych, a także innych pracowników, którzy głównie zajmują się operacyjną stroną funkcjonowania naszej firmy. Docelowo chcemy, żeby w perspektywie najbliższych 5 lat średnia wynagrodzenia w Poczcie Polskiej była równa średniej krajowej. Działamy oddolnie, dlatego listonosze się skrzyknęli, bo związki zawodowe nie reprezentują nas w żaden sposób. Zarabiamy najniższą krajową plus coś symbolicznie więcej. Nie wystarcza tam to na nic, tak? Metaforycznie w jednym miesiącu kupi się węgiel, ale nie ma na przykład na buty. Zasiłek, nie pensja. To jeszcze dopytam o te związki zawodowe. Czy związki, przedstawiciele związków jakoś jasno określili, dlaczego nie wspomagają was w tym proteście? Moim zdaniem, ale to jest moje prywatne zdanie, zarząd współpracuje z Solidarnością i z innymi związkami zawodowymi. Generalnie już w marketach zarabiają ludzie więcej niż my. Satysfakcjonuje około 1000 zł, nie mniej niż 3200. A z protestującymi pocztawcami rozmawiał dziś w Warszawie Mariusz Krzemiński. Tu Trójka, audycja popołudniowa, już za chwilę Wiktor Legowicz, ekonomia, o sytuacji na rynku pracy. Z jednej strony optymizm, z drugiej strony potrzeby pracodawców coraz to większe, nie jest niekiedy trudne do zaspokojenia. No i teraz coraz bardziej palącym problemem zaczyna stawać się to i zacznie stawać się to w ciągu najbliższych kilkunastu i pewnie kilkudziesięciu lat też, to by ci, którzy osiągają już wiek emerytalny, zostawali w pracy. I o tym już za chwilę Wiktor Legowicz ze swoim gościem będzie rozmawiał, a my wracamy do Wojciecha Młynarskiego. Teksty pana Wojciecha pobudzają do refleksji już kolejne właściwie pokolenie słuchaczy. Syn pana Wojciecha, Jan, kilka lat temu wziął na warsztat utwory ojca, czego słuchaliśmy na antenie Trójki. Do zaśpiewania na płycie Młynarski Place Młynarski zaprosił m.in. Gabę Kulkę. Dla mnie Wojciech Młynarski jest po prostu gigantem. Trudno uwierzyć, że nie ma go wśród nas i czuję się niezwykle uprzywilejowana tym, że miałam szansę spotkać go, wykonywać i nagrywać piosenki z jego tekstami, bo dla mnie nie dość, że są aktualne, one są w pewnym sensie ponadczasowe i tak jak przy twórcach tego kalibru, pomimo tego, że są bardzo osadzone w momencie, w którym powstawały, to absolutnie nie dezaktualizują się czasem. Doświadczamy tego teraz i doświadczymy tego jeszcze na pewno nieraz w przyszłości, kiedy będziemy po nie sięgać ponownie. Można tylko sobie życzyć, żeby część z nich nie była aż tak aktualna, bo te najbardziej cierpkie i gorzkie diagnozy wracają do nas, a wydawałoby się nam, że powinny znaleźć się już w dalekiej przeszłości. Jest niezwykle smutno, ale też będę zawsze myśleć dużą dozą ciepła na temat tego, że miałam okazję z Jankiem Młynarskim nagrać wspólny album, również piosenkę, w której ostatnią zwrotkę śpiewał pan Wojciech. Była to Szara Kolenda, utwór, który nagrywałam 2 razy i za każdym razem płakałam, nagrywając go, co trochę słychać, ale nie mogłam się powstrzymać i ta piosenka właśnie tak brzmi. Ta kolęda, tak szara, jak twe oczy, jak chóry brzeg. Na podarek czeka wciąż, z szarej chmury biały śnieg. Śnieg zamieni w biel szarość, zada sobie serdeczny trud, zniknie pod nim lęk i żal, zniknie złość i serca chłód. Lili raj, zniknie złość i serca chłód. Pokochana Znamy się znowu, wzajem darujemy moc win. Uraz niech nie chowa nikt, narodzony Boży Syn. Śnieg choć będzie się starał, lecz stopnieje w któryś tam świt, a kolędzie szarej znów będzie za nas trochę wstyd. Lili-laj, będzie za nas trochę wstyd. Bo gdy ścichnie w nas radość, a dzień zwykły nadejdzie już, wróci zimny oczu błysk, wróci złość i kłamstwa kurz. Więc kolęda tak szara jak miejskiego dnia chmurny wzrok, czeka na odmianę serc, miłowanie cały rok. Lili-laj, miłowanie cały rok. Program trzeci za 14 minut i 19. Bardzo ważny projekt. Wiktor Legowicz. Program 10 tysięcy plus. Rocznica traktatów rzymskich. To dziś. Mirosław Bieszki, doktor Mirosław Bieszki, ekonomista, reprezentujący konferencję przedsiębiorstw finansowych, naszym gościem. Witam serdecznie. Dobry wieczór. Panie doktorze, to bardzo cieszy. Mianowicie wynagrodzenia rosną, zatrudnienie rośnie. No to są bardzo dobre najnowsze dzisiejsze dane GUS-u. To 4%, które mamy po jednej stronie, biorąc pod uwagę wzrost płac oraz wzrost zatrudnienia. 4,6 zatrudnienie, więc to jest bardzo dobry wskaźnik. To pozwala nam utrzymywać to wskaźnik bezrobocia w całej gospodarce na takim bardzo dobrym poziomie. Natomiast ja trochę patrzę na to z punktu widzenia innego problemu, który zaczyna się w Polsce pojawiać, to znaczy inflacji. I inflacji, która przyspieszyła. Zjada podwyżkę. No, zjada podwyżkę to jest jedna rzecz, ale ta inflacja, która ten cel inflacyjny 2,5%, który jest wyznaczony przez NBP, w tej chwili zaczyna znajdować się pod presją kilku czynników. Do tej pory mówiło się o czynnikach zewnętrznych, ale teraz widać wyraźnie, że może tutaj być jeszcze odgrywać bardzo dużą rolę ta presja wynikająca z popytu wewnętrznego. Mhm, to na pewno. Wracamy do rynku pracy i panie doktorze, sytuacja jest taka, że według badań Manpower Group 91% firm u nas w kraju deklaruje wzrost zatrudnienia. To jest bardzo dobra, bardzo ciekawa wiadomość, dlatego że z jednej strony to pokazuje, idzie w parze z tym, o czym żeśmy przed chwilą mówili, to znaczy no, wzroście zatrudnienia, a pewnie też rysuje pewną perspektywę na najbliższy kwartał. Te plany zatrudnieniowe firm powodują, że powinniśmy ten dobry poziom bezrobocia utrzymywać. Ale to, co mnie uderzyło osobiście, a patrzę na to z punktu widzenia może bardziej takiego analitycznego, analityk zawsze szuka pewnych, nie tyle szczegółów, ale pewnych elementów puzzla, które zaczyna sobie układać. Otóż ten najwyższy optymizm dotyczący zatrudnienia jest w grupie największych firm. Największych firm. Natomiast jeżeli popatrzymy na grupę firm, która ma decydujące znaczenie dla tworzenia miejsc pracy, to znaczy średnie i małe, to tamten wskaźnik optymizmu i chęci zatrudnienia jest aż o połowę mniejszy. W skali mikro to jest tylko 1%. Więc widać wyraźnie, że szalone różnice. Szalone różnice. One idą w parze z tym, co się dzieje sektorowo. od strony gospodarki. Znaczy największy przyrost zatrudnienia i największy chęć zatrudniania występuje w sektorze przemysłowym. I to jest dobre, ponieważ to powoduje wzrost produkcji, ale jednocześnie jest to sektor, w którym jest największa koncentracja tych firm dużych. Tak, reasumując, panie doktorze, ale to nie zmienia sytuacji, że firmy już w tej chwili szukają pracowników i mają z tym problemy, a będą miały jeszcze większe. Firmy poszukują w tej chwili talentów. Jeżeli ktokolwiek chce zmieniać pracę, to ja broń Boże nie namawiam nikogo do takich ruchów, ale jeżeli chce zmienić pracę, to to jest unikalny moment, ponieważ firmy szukają dobrze wykształconych i dobrze wykwalifikowanych ludzi, rosną płace, a więc dla osób, które chciałyby zmienić pracę, no to to jest szansa na to, że mogą zdecydowanie poprawić swój status zarówno od strony miejsca pracy, jak i też od strony wysokości nagrodzenia za tę pracę. Dobrze, panie doktorze, ale jest taki problem, że właśnie tych ludzi będzie brakować. Mhm. Powstają różne pomysły, nawet taki, że może być premia 10 tysięcy złotych za niekorzystanie przez 2 lata z obniżonego wieku emerytalnego. Podkreślam, to tylko wstępny pomysł. Tak, ale to jest jeden ze sposobów walki z tym, co się dzieje po stronie demograficznej. My nie mamy czasu, żeby wchodzić w szczegóły. Rzeczą charakterystyczną procesów demograficznych jest to, że to są procesy zajmujące długi okres. My omówiliśmy to, co się dzieje w krótkim okresie na rynku pracy. Ta reforma emerytalna, która to cofnięcie tego wieku emerytalnego do poziomu 60-65, miast tego, co było wcześniej, jak gdyby poszło na przekór temu, co się dzieje w demografii. Ja wolę poszukiwanie marchewki, a nie kija, ponieważ jedną z propozycji, która miała zatrzymać odchodzenie na wcześniejszą emeryturę, czyli niekorzystanie z dobrodziejstw ustawy emerytalnej, tej, która przywracała wiek, było na przykład to, co się pojawiło z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, jednorazowa waloryzacja, tylko raz. Następne, stała kwota, do której można dopracować do emerytury więcej. Więc to były kije. Tu mamy marchewkę, to 10 tysięcy, przy czym to jest taki mglisty pomysł na razie, aczkolwiek już również zwerbalizowany przez premier Szydło. Ale pokazuje również jedną rzecz, że z demografią walczy się, demografię trzeba uwzględniać przy wszelkiego rodzaju planach emerytalnych. Ludzie żyją dłużej, średnia wieku się wydłuża, jednocześnie ta grupa, która pracuje, ma w związku z tym coraz więcej osób, które są w wieku pozaprodukcyjnym na swoich barkach, a więc wydłużenie wieku emerytalnego jest absolutnie naturalnym ruchem. W tej chwili zaczynamy trochę jak gdyby, jemy żabę i jednocześnie próbujemy sobie odpowiedzieć na pytanie, chyba w tej chwili, mam nadzieję, że jest taka refleksja, no po co nam to było? Jak z tego wyjdziemy? Znaczy rozsądne wyjście jest wyjściem takim, które występuje we wszystkich krajach. To znaczy wydłużenie tego wieku, w którym ludzie pracują. Będą pracować. Czy jest to możliwy powrót do poprzedniego systemu, w którym ten wiek emerytalny został wydłużony? Wątpię. W związku z tym będziemy marnotrawić energię, również pomysły i kreatywność na szukanie takich rozwiązań, które będą rozwiązaniami szpagatowymi, tak? Które będą... Jeszcze pamiętajmy o pracownikach z innych krajów. I jeszcze pamiętajmy przede wszystkim ze wschodu o pracownikach. A więc reasumując, nieuniknione jest to, że będziemy pracowali dłużej. Możemy dostać marchewkę. Czy to 10 tysięcy złotych to jest kwota, która spowoduje, że ludzie nie będą przechodzili, nie będą korzystali z tego, co miało być dobrodziejstwem w tej ustawie emerytalnej. Myślę, że w wielu wypadkach trafi to do tych ludzi, którzy tak i tak by chcieli dłużej pracować. No i do tego będziemy nieraz powracać. teraz traktaty rzymskie i witamy Beatę Płomecką w Brukseli. Witaj serdecznie. Dzień dobry, witam. Beato, panie Mirosławie, trochę historii. Rok 57. U nas skończył się stalinizm. Od roku rządzi Władysław Gomułka. Jest takie poluzowanie minimalne. Natomiast Europa w pewnym sensie zaczyna się jednoczyć. Beata. 25 marca, tak, 57 roku. Wcześniej 56 jeszcze Węgry. Jeśli wspominamy tragiczne wydarzenia tej wschodniej części, wschodniej centralnej części Europy, a rzeczywiście traktaty rzymskie zapoczątkowały integrację europejską i podpisy pod dokumentem złożyli przedstawiciele Belgii, Holandii, Luksemburga, Francji, Niemiec i Włoch. Przypomnijmy też, że jeszcze zanim te traktaty rzymskie zostały podpisane, to był 9 maja 1950 roku i Robert Schuman ogłasza deklarację, swój plan, który właściwie jest realizacją pomysłu Jeana Moneta o utworzeniu Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali. No a później już ten pomysł obu Francuzów podchwyciły kraje Beneluxu, także Włochy. Co ciekawe, wtedy zaproszenie do uczestnictwa we wspólnocie otrzymała też Wielka Brytania, ale odrzuciła, bo nie wierzyła w europejską integrację. I tak jej zostało. Natomiast szóstym krajem, który zaakceptował pomysł, to były Niemcy Zachodnie. No i powiedzmy, że ten 57 rok, czyli podpisane traktaty rzymskie, to właściwie umowa ustanawiająca Europejską Wspólnotę Gospodarczą. To jest rok tworzenia wspólnego rynku, czterech swobód, przepływu towaru, usług, osób i kapitału. I później już lata 60. to się rozpoczęła budowa Unii Celnej, jednolitego rynku, a 30 lat potem ruszyły prace nad utworzeniem wspólnej waluty, które zakończyły się wejściem euro do obiegu i to był rok 2002. To jeśli chodzi tak w skrócie o integrację gospodarczą, wspomnijmy też integrację polityczną. Akurat ona nie przebiegała tak jak ta gospodarcza z kłopotami, a i tak w dalszym ciągu wiele krajów, po prostu ta wspólnota, ta integracja polityczna nie budzi aż takiego entuzjazmu. Pan Mirosław. To był bardzo odważny pomysł, żeby oprzeć integrację na gałęziach przemysłu, które wtedy były wiodącymi, czyli węgiel i stal, i zbudować taką podbudowę, gdzie ta wspólnota interesów krajów, których tworzących europejską wspólnotę węgla i stali, była ewidentna i każdy kraj mógł tylko wygrać. Żaden z krajów nie mógł stracić. Tym pierwszym elementem, który budował to wszystko, nie zapominajmy o planie Marshalla, bo to był pierwszy przykład tego, w jaki sposób można próbować walczyć z traumą wojenną i próbować wyciągać Niemcy i wprowadzać z powrotem do tej kultury europejskiej. Też mogliśmy skorzystać na tym planie. I też mogliśmy na tym planie skorzystać. Natomiast nie pozwolono nam nie pozwolono niestety na to. Ale ja chcę podkreślić jedną rzecz. Unia była budowana od początku na pozytywnych wartościach. Nie na karaniu. Na szukaniu czegoś, co łączy, a nie tego, co dzieli. To było głównie w sferze gospodarczej. Podobnie było z rolnictwem. Ta wspólna polityka rolna, która dzisiaj moim zdaniem nie może przetrwać tej formie, która jest, ale ona również bazowała na tym, że te nadwyżki, coś trzeba z nimi zrobić, a jednocześnie biorąc pod uwagę zmiany strukturalne i sektorowe w gospodarce, ułatwić przepływ siły roboczej po najniższych kosztach między sektorami. Pani Beata podała kilka dat. Ja akurat tak się składa, mieliśmy bardzo podobne daty, ale dla mnie jest jeszcze jedna data ważna, to jest 1 grudzień 2014, kiedy mamy po raz pierwszy przewodniczącego Rady Europejskiej spoza tej korowej grupy krajów, tym razem już Unii Europejskiej, a nie Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej. Ja sobie zadałem takie pytanie, ponieważ jak gdyby mam też osobiste. Bardzo krótko, panie Mirosławie. Tak, ze względu na staż w Komisji Wspólnot Europejskich, który budował również tę moją tożsamość, takie refleksje dotyczące tego, czego bym nie zrobił. Na pewno nie przyjąłbym Wielkiej Brytanii do Unii i głęboko bym się... Od początku były problemy. I głęboko bym się zastanawiał nad tym, co by zostało tak zwane, nazwane później tym wielkim rozszerzeniem Unii. Beato, mówi pan o 2004 roku? Tak, mówię o 2004 roku. No, odważnie. Przypomnijmy, 10 krajów wchodzi do Unii, także Polska. Ja z kolei bym się zastanawiała nad przyłączaniem krajów, które nie spełniały warunków i nie mówię bynajmniej o krajach Europy Środkowo-Wschodniej, ale między innymi Grecji. Czy ty czasem na wyrost takie na siłę wciąganie Grecji do Unii Europejskiej później już nie spowodowało większych problemów w samej strefie euro? No a teraz, jeśli już mówimy o rozszerzaniu, to przynajmniej na razie te drzwi zostały zamknięte. Sam Jean-Claude Juncker, szef Komisji Europejskiej, powiedział, że w czasie, kiedy on będzie szefem Komisji, jeśli dotrwa do końca 2019 roku, żadnego rozszerzenia nie będzie. No i to zła akurat wiadomość dla krajów Bałkanów Zachodnich, gdzie teraz toczy się przecież wojna znowu, znaczy wojna taka umowna o strefy wpływów, czyli zaczynają się już, zaczyna być niespokojnie, między innymi ze względu na rosyjskie działania. Oczywiście. 40 sekund. Co nas czeka w przyszłym tygodniu? Wspólna deklaracja polityczna o tym, w którym kierunku Unia powinna zmierzać. Ona nie ma mocy sprawczej. To będzie taka ogólne porozumienie przywódców, że Unia Europejska bez Wielkiej Brytanii będzie musiała sobie ułożyć wzajemne relacje. Myślę, że ważne będzie to, czego nie będzie. Tam ważne będzie dla krajów sprzeciwiających się Europie wielu prędkości. To dotyczy między innymi Polski. Nie sądzę, żeby tam padły słowa te w dokumencie. Raczej będzie taki ogólny zapis, że kraje stawiają na jedność, że jeśli to możliwe, ale w ramach traktatów mogą zacieśniać współpracę w wybranych przez siebie dziedzinach i na tym koniec. A decyzje w grudniu. Dziękuję bardzo. Beata Płomecka, Mirosław Bieszki i Wiktor Legowicz. Dziękuję. Dziękuję. Bardzo ważny projekt. Trójka. Program Trzeci Polskiego.